ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سورة احزاب ددي خپل مقصد ترغيب في التبليغ پیغمبر دنیا ته دا مسله ورسو تحذير من المداهنت د سستینا او د مداهنت نه په دین کې ځان بچا. دی صورت کې دولس خطابات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دولس خطابات امت ته پیغمبر ته. دی خطابات کې لومبه خطاب اتق الله، دویم خطاب واتبع ما یوحى الیک، دریم خطاب وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا. دا اول خطاب تعلق دزل سرا چیغا تقوا دا، دا دویم خطاب تعلق دا فعل او دا عمل سرا اغا اتباع دا دا اللہ تعالی دا کتاب واتبع ما یوحى الیک. کله چې دا دواړه خبر را لی نو دریم خطاب و پاغی بان تفری و توکل علی الله. کله چې ستا په زړه کې توحید راغی، ستا په زړه کې د قرآن تابعداری رااله، عمل دې د قرآن سره برابر شو او عقیده دې د الله په ذات باندې جوړه شو، نو توکل علی الله اوس په الله بروسه وکړه. امت ته خطابات او دغسې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا باقی نور خطابات دا رسو را روان دی. و دی امینس کی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه، دا آیت کریمہ بعض مفسرین دا مقصد ذکر کی کہ پا دی مقام عظمہ کی یو سڑیو او غب پخپل دا دعوی کولا چې زما دو زړونه دي. د دوه زړونو مطلب د هغه دا و چې زه په هر څه باندې پوهېږم، د هر چا په خبره باندې پوهېږم او د هر چا خبره اورم، چې کله زه غوږ کېدم نو د هر سړي په مقصد باندې زه پوهېږم په یو زړه باندې، او داسې د بل سړي خبره باندې زه پوهېږم په بل زړه باندې. په دې باندې باغې او فخر کو، الله وی دا ته څه ګډې وړې وای. داسې انسان دنیا کې ما نه دی پیدا کړی چې هغه دو زړونه. دویم، د مکې والو پیغمبر باندې یو الزام و، هغې به وی یاره دا ډېر دا د دو زړونو خاوند دی، په یو زړه باندې مونږ ته وږي او په بل زړه باندې خپل ملګري ته. الله په هغې باندې رد وکړو چې پیغمبر نه، د هر انسان په دې بدن کې یو زړه دی، دوه زړونه نشته. تاسو که دا خیال کوئ په ده باندې او دا وهم، دا ستاسو دا وهم باطل دی، بالکل غلط دی. درېمو، معمر ابن جمیل یو سړی و، هغه په مکه کې ګرځېده، هغه په دې باندې مشهور و، د ټولو خلقو مشهور کړی و په دې باندې چې د دوه زړونه دي او په هر یو زړه باندې دی ځان ځان له پوهېږي او د هر یو زړه ځان له یو مقصد دی هغه دې پوره کولی شي. نو زړه خو یو زړه به راته وي کېنه او بل به راته وي پاسه، دا خو اجتماع د متضادینو ده، دواړه کارونه به دی څنګه کوي؟ یو زړه به ورته ووي، دشا بل به ورته ووي نه ویښ یا د خلکو په دا عقیده جوړه وه. نو جنګ بدر کې شامل شو، چې په بدر کې شامل شو او دی پوه شو چې مسلمانان زورور شو، مشرکان په تیښته دي، نو دو پڼې د انسان که نه دوه سپلۍ، نو یوه پخپو کړه او بله په لاس کې وه او منډه یې واله. نو ابو سفیان ولا مخې له ورغې، یا بل څوک ولا مخې له ورغې، هغه ورته وی معمره دا څه کوې؟ هغه ورته وی ولې وی پڼه دې یو په لاس کې رهی ولی پخپو ره؟ ښه وی ما وی ګنې دواړه مې پخپو دي. خلق وی وګوره سړی وی دې خلق یادې چې د زړه دوه زړه نه دي، نه خو په هغه یو باندې هم نه پوهېږي، د دې نه هم نه دی خبر چې پڼه زما یوره پخپه باندې او که دوه دي. الله وی ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، دا د مختلفو مفسرینو رائے ده، او دا غي وی دا یاد دې بار کې نازل شوی یا دې بار کې نازل شوی. اصل کې مخکې صورت کې او مسله ذکر شنه د شفاعت قهري، دی صورت کې الله دا غي مثالونه ذکر کوي درې دری مثالونا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. دا یو الله وی دا سی سوگنشتا پا دنیا که چی داغا پا دی بدن که دو زلونه بلکی یو زلی. الله وی پا دی عالم که یو اله ده، یو معبود ده، یو حاجت روا ده، یو مددگار ده، دو نشی که ده. دویم اگر زنانا چی تاسو و سر زهارو که دا ستاسو مین ده نشی که ده، تاسو مندې به هغه زنانې چې تاسو د هغې نه پیدا شوي یې. دا دویم مثال دی. دا هم د دې خبرې دی چې په عالم کې ګوره د یو معبود بندگی به کېږي، د یو الله عبادت به کېږي، په دې عالم کې دوه خدایان نه ځایږي. لکه څنګه چې ستاسو دا دعوه باطله ده، یو سړی ښځې ته ووایي چې انت علی که دهری امنی، ته په ما باندې داسې لکه زما د مور شاه، بلې ښځې ته ووایي، نو دا د هغه په دې باندې مور نه ګرځي، اگر چې د خپلې ښځې تشبیه د خپلې مور سره ورکړي. نه، ستاسو میندې به هغه چې تاسو د هغې نه پیدا شوي. درېیم مثال دا ذکر کوي چې تاسو په عربو کې دا خبر را روانه وه چې یو سړی به زیه نه و، نو بل به یې په زی سره ونیو چې دا زما زیه دی. بس هغه به په عرف کې، په اصطلاح کې، په عامه معاشره کې داسې ګاڼه لکه خپل زیه. الله وی دا څه نشي کېدی؟ تاسو اگر چې ستاسو رسم، اگر چې ستاسو په خپله معاشره کې دا یو قانون وو چې تا چا به یو سړی په زی سره ونیو، نو هغه به دې خپل زی ګاڼو، نو چې هغه له به یې واده وکړو، نو هغه ښځه به یې داسې ګڼل لکه خپل انګور. الله وی دا دعوه ستاسو غلطه ده. ستاسو زامن هغه دي چې ستاسو د شانه پیدا دي، صرف په رابللو سره چې تاسو ورته ووایئ چې یا بنیا، اے بچیا، ته ما په زی سره ونیولې، ته زما زی شوې، ځکه زما زی نشته، دا ستاسو زامن نه شي کېدی په حقیقت. نو څنګه چې پردې زی زی نه شي کېدی، نو الله وی داسې زما نه سیوا بل څوک حاجت روا او مشکل کشا په دې عالم کې نه شي کېدی. د ټولو نه بهتر قول دا دی چې دا درې مثالونه الله ذکر کوي د دې لپاره. یو څلورم قول له مفسرینو دام دی چې مسله صرف دا وه، رسم باطل په عربو کې دا را روانو چې زیه به ونیو، نو بس میراث به علم بیا ورکو، دا هغه د ښځې سره به بیا نکام نه کولې، دا خو زمان ګور ده. او واقعه سوه، زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د خپل ملک نه او د پلار نه او د وطن نه را رخ شوی، او اخر کې د نبی علیه الصلاه والسلام غلامۍ ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام هغه په زی سره ونیو، نو خلقو په مکه کې دا مشهور کړه زید ابن محمد. بس زید ابن حارثه بیا دغه پلار چا نه پېژندم، وی دا پیغمبر زی دی، دا پیغمبر زی دی. وروسته پکې مسله رااله، نبی علیه الصلاة والسلام هغه له واده وکړ چې زینب رضی الله عنها سره، د هغې کور جوړ نه و، برابر نه و. زید رضی الله تعالی عنه زینب پرېښوده، طلاق یې ولا ورکړو. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سره نکاح کوله، خو په عربو کې خو رواج را روانو ټول خلکو به بیا وی چې دا وګوره خپل انګور سره نکاح کوي دا خو ردزی یو. الله وی دا خبره ستاسو غلطه ده، اگر چې ستاسو په رواج کې داسې یو خو پردې زی نشي کېدی، زی هغه دی په حقیقت کې چې ستا نه بیدار او کتاب زی سره نیولی نه غلطه حکم د خپل زی نشي ورکولی. پیغمبر ته وی نکاح زینب سره وکړه، الله حکم نازل کو د دې لپاره چې دا رسم باطل ختم شي. نو دا مخکې ول دوه مثالونه ذکر کړو، یو دا چې په یو خېټه کې دوه زړونه نه کی، زړه پکې یو وي، الله مخلوق پیدا کړی دی داسې. دویم، ستاسو خپلې ښځې ستاسو میندې نشي کېدی، میندې به ستاسو هغې چې ستاسو نه پیدایي. نو دغسې رابللي زامن چې تاسو ورته زامن ویلي او زامن هم نه وي، نو هغه ستاسو زامن نشي کېدی. دا سلورم قول لري مفسرینو، دام ښه صحیح دی. خو دا یو قول چې دا درې واړه مثالونه د دې لپاره دي چې په یوه خېټه کې دو سیزونه نشي جمع کېدی چې یو کفر دی یو ایمان دی. الله وی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دا یو. وما جعل ازواجکم، او ستاسو هغه بیبیانې چې تاسو ورسره زهار کړي هغه ستاسو میندې نشي کېدی. هغه زامن چې تاسو ورته زامن ویلي هغه په حقیقت کې ستاسو حقیقي زامن نشي جوړېدی. نو دغسې په دې عالم کې تاسو نظر وزغلوی، الہ یو دی، معبود یو دی، مددگار یو دی، واکدار یو دی، په دې کې دوا الہان دوا الہین دوا خدایان نشي کېدی. دا د وضاحت لپاره الله د دې مسلې په دې طریقې سره وضاحت کوي چې ستاسو دا مسله ذهن ته راشي. اول، ما جعل الله، ندی گرزولی اللہ لرجل، دا حس یو سڑی دا پارا رجل دلتا نکر راوڑی تو اگا ہر سوک چیوی، ما جعل اللہ کرا چا پیغمبر بارا کی دا عقیدہ ونو دام غلطا و اللہ وی نا دا سنی دا کرا چا عقیدہ دا معمر پا بارا کی جوڑا شیوا چی دا ابن جمیل چی دینو دا دو دوزلو نری دا کدا دی روخیار ری او دیر چالاک تی او دار چا پا خبر بانی ور رسیو هر چا له جواب ورکی او دار چا خبر اوری او پاغی بانی پویگی. نو بس د دو دوزلو ندینا، نو د پیغمبر دوزلو نشتا او نو د معمر دوزلو نشتا او نو د بلچا دوزلو نشتا، زلو نا پا بدن کی دایوی. ما جعل الله لرجل، ندی گردو لی اللہ دا حسی و سڑی دا پارا، من قلبینی دوزلو نا فی جو فی ہی پخیٹا داغی کی، دایو. وما جعل ازواجکم، او ندی گردو لی اللہ بی بیانی ستاسو، اللہ یا غبی بیانی تو ظاہرونا، چتاسو اغي سره زهار وکي تو ظاهرون منهن، چتاسو زهار وکي دا اغي سره، یعنی اغي بيبيانو تتاسو وایه چې انت علیک ظهر امي، تپ ما باندې داسي لکه زما د مور شا، څه مطلب لکه زما د مور شا په ما باندې حرام ده، نو داسي تپ ما باندې حرام شوی. زهار راغله دا یو مسله ده، سوره مجادله دی بارک نازل شو، چې یو سړی به خز نظر اوٹا کی دو بچی مچی بیتی شو هغه به بوډای شو، نو زهار به وسره وک دار دې د پاره چې دې نه ځان خلاص کې وبله سره چې تني گاو کی او په حرام شو. الله وی دغه زنانا چې تاسو وسره زهار کوي دا په حقیقت کې تاسو مین نه دي، تاسو اسې داسې ویلي چې انت علی یک زهر امی، نه دي ګرځول الله بی بیان تاسو هغه چې زهار کړی تاسو دا غي سره او امهاتکم مین دي تاسو، بلکه من دستا سو باغی جتا سو پیدا شویه. دا دوا. او درم، وما جعل ادعیاءکم، ندی گردو لی اللہ رابللی دامن ستاسو. ادعیاء دعی، ادعیاء سل کی جمع دا و دعی دا دی واحد دی. رابلل شوی زیه، پا زی سر رابلل. پا دی، عربه کې دا غی ځان لخ خپل خپل نوم دی، لکه عربه کې دا غی نوم دی دعی، دا یو. او دویم، دا غی نوم دی متبنا، چې ستا زی نه یې خطې په زی رو بلې، چې بس دا زما زی دی، یا یې جوړ کړې داسې چې بس ته زما زی شوې، او خلکو کې اعلان وکړي چې پلانې زما زی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دغسې کړي وو د زید سره، ځکه هغه مشهور او معروف و په دې باندې چې دا زی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالانکه و داسې نه، خو په زی یې نیولیو. لہذا دا جایز و مچتے و سڑے په زی سره ونسی، خو هغه له د زی حکم بیا نشي ورکولی، چه او دا بالکل حقیقی زیش زما دغه سه پوردو کې غیت زما سور خیال نه پوتری لاوی او په پنجابی کې دغه نوم دی نو ته بل پنده شیخ وستا سو پختو ناقص ده ایتا سو وستا سو پختو کې وتا سو نو په پختو کې هدي نوم نشته چې ته یو سړی په زی سره ونسی نو بس ناقص نوم نشته وی زمون گردو کشتا پنجابی کشتا ویستا سو او عربی کشتا وما جعل ادعیاکم مانا ردی صد ندی گرزولی اللہ غر رابللی زامن ستاسو پزی سر رابللی ستاسو ابنا اکم زامن ستاسو ذالکم قولکم بی افواہکم دا وینا ستاسو پا خبل خلو بانی صرف تا پا خلی بانی دا سوی چی دا زمازی دنور اصلا زیدینا پا حقیقت واللہ یقول الحق او اللہ وی حق وہو یهد السبیل او دغا اللہ رہنمائی کی دنی غلاری اللہ خرچہ پروانے ساتھ اگر کپا عربو کی دا مشہورا وچی رابل لزی بیزی گانو اغلی بیزی حکم ورکو دا اغا خزی سر بی نکا نکولا اغا بی دا سی گانو لکا انسان چی دخپل انگور سر نکا کی خدا دا اغی خپل رواج اللہ وی نزب حق ویم واللہ یقول الحق دغا رسم باطلو اغا اللہ ختم کن وهو يهدي السبيل او دا الله لارخي برابر الارض لہذا دا سے زامن چه تاسو پا زامن و رابللی او خپل زامنم جوڑ کری اگی صحیح شو ادعوهم رابللی دی لرا لی آبائهم دا خپل پلارانو پنم زید ابن محمد مو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ زید ابن حارثہ ہے لکہ دا غپ لار حارثہ دا حارثہ او دا درورو چې د زید تر دا دواړه راغلي و لس کاله پس خو نبی علیه الصلات والسلام پته ورته لګېدلی وو چې زموږ زید هغې سره دی او ډېر زیات مین و په دې زید باندې سار بچې پاڅېدو نو تاریخ والا ذکر کړي دي چې لاول به یې وژړل په خپل بچي پسې او بیا به ډوډۍ یا نور کارونه کول هغې ته چې پته ولګېده نو ډېر خوشحاله شو چې بیا دا پته ورته ولګېده چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی ټولو خلکو ته بیا خو ډېر نیک انسان دی او ډېر ښه سړی دی او جرګه جوړه شو په جرګه کې نبی علیہ الصلات والسلام هغې ته ووی وی که زه مکمل اختیار دی بچی له ورکړم نو ستاسو هغې ډېر زیات خوشحاله شو زید له اختیار ورکړو وی ستا خوښه ده دغه دې تره دی او دا دې پلار دی زما له طرف نه ازاد دی هغې په دې ډېر زیات خوشحاله شو زید وی زه پلار او تره او چې نور هم څوک دي قبیلې والا هغه زه پرېږدم خو زه د پیغمبر صحبت او ملګرتیا نه شم پرېښودی اغیتے دغس خپا لارو ودعوهم لے آبائهم رابلے دیلر دخپل پلارانو پروم زید ابن حارثوائے دخپل پلار رومتوائے واقصتو عند اللہ دا دیر آدھے نصاب خبر دادا اللہ صراف علم تعلمو آباءهم کچر تاسو نپے جنے دا اغیت لارانو مشران فا اخوانکم فی الدین داستاسو رونری پا دین کی و موالیکم او داستاسو غلامان څوک پکې داسې م پېښ به شو چې هغې ته به د خپل ځان ډو پته نه وه صحیح ده نه ده پته بس یا اخي یا وخته که هغه نارینه دي او که هغه زنانه دي حکم یې همدغه دی چې ورور ورته وایه و موالیکم ستاسو په غلامۍ کې دي بس مولا ورته وایه غلام ورته وایه ولیس علیکم جناح او نشته په تاسو باندې ګناه فیما اخطأتم به په هغه څه کې چې تاسو خطا شوی په هغې سره چنه د دې نه مخکې څه شوي دي تاسو نه وی خبر تاسو زید ابن محمد ویل دی بس تاسو نه پوښی الله وی زبر ته بخنه کوم خوینده ده پاره داسې وخت کې یو سړی ته رورو وای غلام وته وای ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن هاغه چې قصد کی زلو نس تاسو پاغه ملا نس چې خود زلو نه غته وای چې دا پلانې دی او دا پلانې دی او غدا غزی نه قصدن عمدن داسې کوي نو په دې بنی ولي وکان الله غفور رحیم او دے اللہ بخشش کو ان کے مہربان کمخ کے دنس شوی اللہ بھی مارتا معافی کرے گا ما جعل الله ندی گردو لی اللہ لرجل لحس یو سڑی دا پارا من قلبین دوزلو نافی جو فیہی پخیٹ داغ کی وما جعل ازواجکم اللہ ای او ندی گردو لی اللہ ازواجکم بی بیان استاسو حاغا تو ظاہرون منہن چتاسو زہار کوئے داغی سرا امہاتکم میندستاسو بلکہ مین دے بس تاسو آغی چی تاسو تا پیدا شوی وما جعل ادعیاءکم او ندی گردو لی اللہ اگا پا زامنو رابللی ستاسو ابناءکم زامن ستاسو ذالکم قولکم بے افواہکم داوینا نستاسو وقبل خلوبانی واللہ یقول الحق اللہ بیان کی دا حق اللہ وائی حق وہو یهد السبیل او دغا اللہ رہنمائی کی دا برابر لاری ادعوهم رابلے دا سی کسانو لرال آبائیهم خلو پلارانو تا دا غیپنو ہوا اقصت عند اللہ دا دیر دا انصاب خبر دا اللہ سرافا اللہم تعلمو آبائهم چرتا سن پی جن دی پلاران فی اخوانکم فی الدین نو داستا سرون دی پدین کی و موالیکم و داستا سو غلامان دی ولیس علیکم جناح او نشت پتا سو بانی گنا فی ما اخطأتم به باغ سکی چتا سو خطا شو پاغی سرا ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن گنا پتا سو پہغی کی دی چی قصدو کی دلو نستا سو وکان اللہ غفور رحیم او دے اللہ بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے